Eğer maruz kalınan tazikler, baskılar, zulümler, insafsızca saldırılar, gavurun yapmadığı şeylere maruz kalmalar, gönülden bütün benliğimizle ona yönelmemize vesile oluyorsa kazanıyoruz demektir. Öbür taraf çok uzak gibi görünüyor. O ikatsaki dün aramızda dolaşıp duran insanlar, bugün gölgeleri bile yok aramızda. Başka bir dünyadalar. Kem lebistum yevmen evvâda yevm. Dünyada ne kadar kaldınız, yaşadınız? Bir gün, belki günün bir parçası. Hayır, ondan da az. Zaman üstü bir aleme açılınca bu dünyadaki her şeyin bir saniyelik şey olduğunu göreceğiz, görecekler. Burada ebedi kalacakmış gibi sadece dünyaya taparcasına, balıklamasına onun içine saplanan insanlar, onun bir hiç olduğunu orada duyunca, görünce öyle bir ızdırap yaşayacaklar ki zannediyorum yine acıma size düşecek. Zalimleri orada kıvranırken, görürken acıma size düşecek. Binlerce aileyi dağıtan zalimlere dedirtir bir gün kudreti Mevla, tallahi lekad aserekallahu aleyna. Mümine sadakat yaraşır görse de ikra, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Mümine sadakat yaraşır, doğrulansa da tazdik görse de, cenderelerden geçse de, paletler altında kalsa da, başına balyozlar inip kalksa da, haksız iftiralara maruz kalsa da, bütün bunlar sabırla meseleyi göğüslüyorsa onun için kazanım yollarıdır. Bikaderil keddi tüktesebul meali. Allah Celle Celaluhu Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ı bir sabır kahramanı, sabır abidesi, ni'mel abd, ne güzel kul demişse şayet, çektiği şeylerin sonunda onun o mevzuda dişini sıkıp sabretmesi sonucunda olmuş. Bir kaderil keddi tüktesebul meali. Manalandırırken farklı biraz manalandırıyoruz. Meşakkat miktarı meali elde edilir. Ne kadar ızdırap çekiyorsanız, ne kadar ineli fıçılardan geçiliyorsanız, o ölçüde nezd-i uluhiyette değerler üstü değerlere ulaşırsınız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın karakteri öyle, yüce bir karakter. Fakat o yüce karakter Halilullah unvanını alması, ateşe atılmasına müteakip olmuş. Hazreti Musa Aleyhisselam Kelimullah unvanıyla şereflendirilmesi, çocukluğunda daha bir korku zemini içinde hayata gözlerini açmış. Ne sıkıntılarla Firavun sarayında orada boyatıp gelişmiş. Başına ne gayleler gelmiş. Senelerce Maskat-ı Reis'i olan Mısır'ı terk ederek Medyede yaşamış. Senelerce. Dönüp gelmiş, çekmeler devam etmiş. Ama Allah Celle Celaluhu onu muhatap olarak seçmiş. Ve Kitabullah ona Kelimullah demiş. Allah'la konuşan insan. Birine Ruhullah demiş. Az mı çekmiş? Sıradan bir insan gibi haşa, eşkıya tarafından, zalimler tarafından, çağın zalimlerine denk zalimler tarafından adım adım takip ediliyor. O da onların önünde kah orada, kah burada. Nasıralı genç, hakka hakikati dinlendiriyor. İnsanları Allah'a çağırıyor, davet ediyor. gönüllere Allah'ın ona verdiği o ruhullahın esrarını duyurmaya çalışıyor. Ama en seviyesiz insanın maruz kaldığı şeylerin çok çok ötesinde daha derince şeylere maruz kalıyor. Ama Allah kendine yükseltiyor. Hayattayken bir yönüyle insanlığın iftihar tablosunu sevindirdiği vücudu necmi nuranisiyle, vücudu necmi nuranisi itibariyle öbür alemlere yükseltiyor ki onu o makamında, o konumunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç seyahatinde ziyaret ediyor bizzat, onunla da görüşüyor. Çekmeyen yok onların içinde. Nuh Neciullah, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam. Çektikleri şeyler topyekun bir milletin başına balyoz gibi inse milleti ezer. O kadar şeye maruz kalıyorlar. Bunlar Allah'ın sevdiği kulları. Ama her devirde hayasız zalimler var. Zulmederken utanmayan talihsizler var. Ehli dalalet var, ehli husran var. Ve bunlar karşısında iki kelimeyle olsun sesini yükseltmeyen dilsiz şeytanlar var. Seslerini yükseltirken bile zalimi alkışlama şeklinde sesini yükseltenler var. Etrafa zift saçanlar var. Bir manada çağın müsaadesi ölçüsünde ancak o kadar insanlar melek olabilir. Melekleşmiş insanları şeytan gibi gösterenleri alkışlayanlar var. Dünyayı bir yönüyle, dünyaya açılmak suretiyle, marifle gözlerini açmaya çalışan insanlara ma'arifu ile üzerlerine giden densizler var, hayasızlar var, edepsizler var. Hiç eksik olmamış bunlar dünyanın hiçbir döneminde. İlk Ülülazim peygamber Hazreti Nuh aleyhisselamla başlamış, Hazreti Adem'in çektiği başka şey, insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem. Ona kadar o yolun yolcuları, peygamber yolunun yolcuları hep çekmişler. Her dönemde de farklı zift yuvaları olmuş. Şeytani fikirleri üreten merkezler olmuş. Diyalektik üreten, demagoji üreten, makyavelistçe fikirlerle hedeflerine varmak isteyen densizler olmuş. Bir tarafta çektirenler, bir tarafta da çekenler olmuş. Dünyada çekmişler ama fakat alayı illiğini kemalata yükselmeleri için o bir vesile olmuş. Bir kaderil keddi tüktesebul maali. Meşakkat miktarı maali elde edilir. Ne kadar çekiyorsanız, ne kadar sıkıntıya maruz iseniz, o ölçüde nezd-i uluhiyette değeriniz, dereceniz var. Bu açıdan müteessir olmamak lazım. Kazanan Allah'ın izni inayetiyle siz ve sizin çizginizde hala sarsılmadan ayakta dimdik duran, dimdik durmayı temadiyle taçlandıran insanlar vazife ve misyonlarını edaya devam ediyorlarsa Allah'ın izni inayetiyle kazananlar onlar olacak. Öbür taraftakiler de ya leyteni, ya leyteni, ya leyteni ile efendim homurdanıp duracaklar mı diyelim? Ya leyteni mırıldanıp duracaklar mı diyelim? Ya leyteni deyip keşkelerde teselli arayacaklar mı diyelim? Diyecekler, hiç tereddünüz olmasın. Uzak görülen o alem o kadar yakın ki burnumuzun dibinde adeta. Nasıl diyor? Ya men bi dünya huştagal. Ey kendini dünyaya salmış. İştegal kelimesiyle demek seçilen kelime, dünya ile iştigali tabiatının derinliği haline getirmiş. Bir saray yetmez, bir tane daha olsun. Bir filo yetmez, bir tane daha olsun. Bir ton parayı bir yere kaçırma, adam bir tane daha olsun. Dünya ile öyle bir meşguliyete girmiş ki o meşguliyet tabiatının derinliği haline gelmiş. İnsanlığın iftihar tablosunun nur efşan beyanında iki dağ altını olsa, aralarını otursa bunların bir üçüncüsünü isteyecek. Yemen bir dünya huştagal. İşte böylesine dünya ile iştigali meşguliyeti tabiatının derinliği haline getirmiş. Öyle içtenleştirmiş ki onu. Dünyadan başka bir şey görmüyor. Kella bel tuhibbune l'acile ve tezerune l'ahire. Hayır, hayır. Siz hemen acil olan şeyi, peşin olan şeyi tercih ediyorsunuz, seviyorsunuz. Ama sonradan verilecek şeyleri görmezlikten gelme körlüğüne kendinizi salıyorsunuz. Körlük çağlayanına salıyorsunuz ki kendinizi. Nebi Ali bile sizi çıkaramıyor oradan. Ebu Cehil gibi, Utbe gibi, Şeybe gibi, Kalib-i Bedre kadar sürüklenip gidiyorsunuz. Siz değil. Zavallı, kad garrahu tulul emel. Kendisini tulü emel aldatmış. Şeytana garur diyor Kur'an-ı Kerim. Dünyanın aldattığını bahsettikten sonra şeytana garur diyor, aldatan. Mübalağa kipi bir kelimeyle ifade ediyor. Çok yaman, yavuz bir aldatıcıdır. Sağdan gelir, suret haktan görünerek İslam der, iman der, Kur'an der, demokrasi der, humanizm der, evrensel değerlere saygı der, efendim şunu vaat eder, bunu vaat eder, güzel şeyler vaat etmek suretiyle sağdan gelir. Havai nefsini insanın tetikler bir yönüyle, şehvani duygular içine bir yönüyle, tuğle emellere, tevehüme ebediyetlere salmak suretiyle soldan vurur insanı. Bir yönüyle önünü, geleceği karartır onun için. Ahireti görmez hale gelir. Perde perde üstüne dünyayı bütün cazibedar güzellikleriyle, hazafiriyle onun önünde öyle tablolaştırır ki insan o resim karşısında bayılır, daha ötesini göremez. Önden gelir, vurur. Geçmişiyle alakasını keser, koparır. Geçmişin lafını ederler ama fakat bizim geçmişimiz Allah Resulü'nün hayatı seniyeleridir. Ebu Bekir'in hayatı seniyeleridir. Ömer'in hayatı seniyeleridir. Osman'ın hayatı seniyeleridir. Ali'nin hayatı seniyeleridir. Sahabinin, tabiinin, müştehidinin, muhaddisinin hayatı seniyeleridir. Geçmişimiz o. Geçmişten koparır. Efendim ben kökü mazide bir atayım. Geçmişten kopanların geleceği de yoktur onların. Bu aynı zamanda şeytanın da bir oyunudur. لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلْهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Çoğunu o insanların şükürden nasipsiz olarak göreceksin. Şükretmeyecekler Allah'ın nimetleri karşısında diyor. يَاَمَنْ بِدُنْيَا هُشْتَغَلْ قَدْ غَرَّهُ طُولُ الْاَمَلْ اَوَلَمْ يَزَلْ وَلَمْ يَزَلْ diyebilirsiniz. وَلَمْ يَزَلْ فِي غَفْلَةٍ حَتَّى دَنَا مِنُ الْاَجَلِ Gaflette öyle temadi etti gitti ki, öyle kendini körlüğe saldı, öyle bir görmezliğe saldı ki, siz bir yerde taylasanıyla falan görüyor zannediyorsunuz. Ama adam körün teki, görmez katiyen. Görmediğinden dolayı da neler neler, ne densiz şeyler mırıldanır durur. Hatta dena minhul ecel derken ecel geldi birdenbire çat çattı. Hatta dena minhul ecel. El mevtu ye'ti bağteten. Ölüm ansızın gelir. Beklenmedik bir yerde. Şu anda hepimiz buradayız. Allah ihlas, rızası istikametinde halisel aşk vel iştiyak mülahazasıyla uzun ömür yaşamaya muvaffak kılsın. Ömür öyle yaşanmayacaksa bu camiden çıkmadan emanetini alması daha iyidir. Allah size öyle uzun ömür ihsan eylesin ve sizi yolunda koştursun. Koştuğunuz yolda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hep izlerini görüverin. Ebu Bekir'in izlerini, Ömer'in izlerini, Osman'ın izlerini, Ali'nin izlerini. Radiyallahu anhum. Elfe az değil mi? Milyon merratin. Katrilyon merratin. Hayır. Ba'dedi ilmillah ve ba'dedi malumatillah. Radiyallahu anhum ecmain. Onların izlerini göreceksiniz. Esasen kendinizi o izlere saldığınız zaman kime ulaşacağınız bellidir. Ulaşacağınız imama ulaşmışsınız demektir. Bir yönüyle arkasındasınız demektir. Ve ona ulaşan da ulaşması gerekli olan her şeye ulaşmış demektir. İhlasa da ulaşmış, rızaya da ulaşmış, iştiyak likavullah'a da ulaşmış, ulaşacak hiçbir şey kalmamıştır. Yol o, yöntem o. Ama beride el-mevtü yetibateten vel-kabru sunduqul amel. Ölüm ansızın gelir çarpar. Kabirse bir amel sandığıdır. Ne kazanmışsan adeta bir gelin gibi oraya gittiğin zaman ceyhizinle orada karşı karşıya kalacaksın. Al sana damatlık elbise, al sana yatacak yatak, al sana serir. Bir böyle var, bir de bunun arkasında çok korkunç, ürküten bir bevar. Hafizanallahu minel buri vel bevar. Hiç zavallı farkına varmadan kendini bir kayya içinde bulur. Farkına varmadan. Yaptığı o zulümler, o müteessifane hadiseler öyle bir gayli olarak balyoz gibi tepesine iner ki 50 defa keşke dese de hiç fayda vermez. 50 defa. Cenab-ı Hak bizi samimi kulluktan ayırmasın. Haddimizi bilmeye bizi muvaffak kılsın. Tuğba limen arafe hadde ve lem yetecavez tavra. Ne mutlu o insana ki kendi kulluk çerçevesini, ne olduğunu, konumunun neden ibaret olduğunu bilir. Haddinin üstünde kendini aşan şeylere dilbeste olmaz. Kendini aşan şeyler. Vesselam. Çekme ne güzel şey. Çekenler çektirmeyecekler fakat öbür tarafta kazanacaklar. Çektirenler öbür tarafta çekecekler fakat kazanamayacaklar. Hepsi bundan ibaret. Çekenler burada çekecek fakat öbür tarafta kazanacaklar. Çektirenler kaybedecekler, hiçbir şeyi kazanamayacaklar. Hiçbir şey. Muhterem efendim, Çağlayan dergisinin ilk baş yazısı olan Bir Küsuf Daha Sona Ererken başlıklı makalede toplumun içinde bulunduğu problemler sarmalı anlatılırken mefkûresizliğin yol açtığı nefsanilik de sayılıyor. Hizmet gönüllülerine bakan yönüyle mefkûresizlik ile nefsanilik arasındaki münasebeti lütfeder misiniz? Evet, inşallah ümidimiz, recamız bir küsuf daha sona eriyor. Güneşe perde çekilmez. Ara sıra bir küsuf husuf olsa da bazen o araya giriyor, bazen de öbürü araya giriyor. Küre-i arz araya giriyor, bir şey oluyor. Kamer araya giriyor, bir şey oluyor. Belki başkaları araya giriyor, bir şey oluyor. Bu araya girmeler mevzuunda Cenab-ı Hakk'ın adeti sübhanesi. Bizim kalbimizle zat-ı uluhiyet arasında böyle bir şeyin girmesine Cenab-ı Hak fırsat vermesin ve bize husuf, küsuf yaşatmasın. En büyük küsuf bence ona karşı yaşadığımız küsuftur. Şems-i şumus'a karşı küsuftur. Kameri Münir'e karşı küsuftur. İnsanlığın iftihar tablosuna karşı küsuftur. Sahabe-i güzel efendilerimize karşı küsuftur. Husuftur. Onlara husuf diyelim. Ama ümit ve recamızı hiç kaybetmedik. Hiç kaybetmeyin yani. Hiç. Evet, antiparantez bir şey arz edeyim yani. Gücümüz ne kadarına yetiyorsa doğruyu ölçüde sahiplenerek o mevzuda kararlı durmak lazım. 70 yılında askeri darbe olmuştu. Çoklarımızı içeriye almışlardı. O bana göre 100 tane Diyanet İşleri Reisi vazifesi görmüş Yaşar Tuna Gür hocamız. Onu 40 küsür yaşlarında tanıdım, müftü olarak tanıdım. Kürsülerde sözünden daha çok gözyaşı, ağlamaları ve hicranı vardı. Ve cemaati şakır şakır ağlatmaları vardı. Ve beni kendisine meftun eden şeylerden birisi de buydu. Hakperestti. Ama bu insanı bile bugün hala o gün o sorumluluğu üzerine alanlardan hayatta olan insanlar var. Bir Diyanet İşleri Başkan Yardımcısını Çorum'a vaiz olarak tayin ettiler. Askeri darbe, bu da sana çok. Ne hakkın var sen vaiz oluyorsun dediler. Fakat bugünkü şenaat denaat yoktu. Mesele ferdi planda. Suçun, hukukun ifadesiyle, İslam hukukunda da öyledir, modern hukukta da öyledir. Suçun şahsiliği esprisine bağlı götürülüyordu. Mesela Kıtmir'i içeri aldılar ama ya sen falanlar, siz de bunun yeğenisiniz. Gel bakalım Masar, gel bakalım Kevser, gel bakalım Selman, gel bakalım Süleyman. Sizin de akrabalığınız var uzaktan. Halanızın torununun torunu. Ha, irtibat var, iltisak var. İhtimal sana da o koku bulaşmıştır. Evet. Böyle bir Yezid adaleti, bir Haccac adaleti. Niye zulüm demedim? Ağzımı bozmamak için. Onu da oradan alıyor, kendinden dinlemiştim. Ankara'da içeriye alıyorlar. Tevkifhaneye alırken aynı zamanda hani Kıtmir'in de bıyıklarını da kestiler, saçları da kestiler. Ben bekliyordum ki makinenin kaşlarıma ne zaman geleceğini. Neyse ki lütfettiler, thank you very much. Kaşlarımı bağışladılar. Efendim, onun da zorlanıyorlar, sakalını keseceğiz diyor. Ben diyor, hakikaten aşağı yukarı 40 yaşındaydı. Ben tanımıştım, sakallıydı. Meğer 25 yaşlarında ta sakal bırakmış. Ben sakalımı kestirmem. Allah için bıraktım, kestirmem diyor. Yukarıya götürüyorlar emir. Yukarıdan ferman geliyor. Hayır, ne olursa olsun sakalını keseceksiniz. Kestirmem diyor, diretiyor. O gelgitler bile bir parça insaf emaresi ifade ediyor. Şimdi gelgit yok yani. Evet. Sakalını değil, yukarıdan ferman-ı nahümayun gelince kellesini alacaksınız, kelleyi bile alırlar. Nice insanlar öldü. Ve bir yönüyle balık istifi gibi insanların bir mekanda çırılçıplak olduğunu dünya medyası aldı ve neşretti. Evet, askeri bir darbe olmuş. Fakat lokal yani, işte bizi mesela bütün Ege'dekilerini aldılar oraya. Hepsi 10 tane insan aldılar içeriye. Evet, ben sakalımı kestirmem diyor. Biz keseriz. Nasıl olsa keseriz. Ha diyor. Bak şöyle kesebilirsiniz belki. Ben katiyen izin vermem buna. Ellerimi bağlarsınız. Ayaklarıma da bir zincir vurursunuz. Kafamı da hareket ettirmemek için ona da bir yönüyle belki bir şey takarsın, bir tasma takarsınız. Fakat ben yine siz makinayı gezdirirken böyle hiç böyle yani gözümün önünde bugün anlatayım. Böyle yapar ben o sakalımı yine kestirmem diyor. Son o gelgitler de sona eriyor. Benim son direnmem diyor orada. Adamlar yeniden bir tereddüte daha düştüler. Efendim, müteredit zalim kararlı zalime göre Allah huzurunda farklı muamele görür. Evet, iki türlü zalim vardır. Bir kararlı, aklına ne esiyorsa şeytan dürtüleriyle onu hemen yerine getirir. Yani söyleyin bana, onlarla iltisakı, irtibatı olan kim varsa hepsini derdest edelim, atalım. Sonra efendim aklımızı estiği zaman mahkeme ederiz. Yatsınlar orada, içeride yat, hücrede yatsınlar. Tam diyor, ben o son mücadeleyi verirken içeriye girdiler. Yaşar Hoca, sen tahliye edildin dediler. Sakal kestirmemede kararlı duruşum benim. O en son direnmem sanki bir yönüyle benim için dışarıya çıkma, tahliye olmanın anahtarı gibi oldu. Yaşar Hoca, tahliye olun dediler. Ben sakalıma iliştirmedim. Allah da bana iliştirmedi. Rahmetullah aleyhi, rahmeten nasihaten. Kararlı durmak lazım. Kararlı durmak lazım. Evet, küsuftan bahsediyorduk. Hiç ümidimizi yitirmedik. Efendim, korkunç bir küsuf ortada veya bir husuf, her ne olursa olsun. Bunun da bir gün gideceğine inanıyoruz. Yalnız zulmün gayretullah'a dokunma kertesi vardır. Evet, katiyen yese düşmemek lazım. O küsuf da vakti merhunu gelince, muradü sübhanu istikamette tecelli edince o küsuf da gidecek. Burada yine antır parantez diyeyim. Bir yönüyle efendim bir yeni ümit vardı, bir yağmur vardı, bir sızıntı vardı. Ve bunların hepsi mütevazıane isimlerle yad ediliyordu. Sızıntı hafif hafif suların o kaynaklar, o gözelerden sızması gibi bir şeydi. Bir gün geldi, kendi keyfiyeti, kendi çizgisi açısından dünyada birinci, ikinci, üçüncü sırada yerini aldı. 1 milyon tirajlara ulaştı. Kimseyi inciten bir şeysi yoktu. Hatta askeri idarenin olduğu bir dönemde mekteplerde tavsiye bile edildi. Birisinin gammazlamasıyla o tavsiye kaldırıldı. Mekteplerde bile tavsiye edildi. Bugün de alıp okuduğunuz zaman onu ne yara ne de zülfiyara dokunan tek kelime yoktur. Tamamen onda milli mefkure dantelamız işlenmektedir. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu temin edebilecek şeyler, ruhu seyyidül enamı memnun edebilecek şeyler, mezarlarında yatan ecdadımızı memnun edecek şeyler, dahsitani şeyler vardı. Manzumesiyle, nesriyle onları memnun edecek şeyler vardı. Evet, bir dönemde korkuttular. Kısmen o tirajı düşürmeye muvaffak oldular. Fakat baktılar ki hala alanlar var. Ey gasıp, mutasallıt, mütehakkim, mütegallip, mütemellik. Geldi tepesine bindiler. Alın teriyle kazanılmış. 20-30 sene binlerce insanın içinde sahip bulunan bir şeye, hak ve hakikatin naşiri efkarı olan bir şeyin tepesine kondular. Bu bizimdir dediler. Öbür tarafta görürsünüz. Ey zalim oğlu zalimler. Bizim dediler. Görürsünüz öbür tarafta. Ey zalim oğlu zalimler. Öyle ki şimdi bir yerde benzeri, alternatifi bir şeyler neşredilince, bir şeyler çıkınca televizyonda veya işte internette veya telefonlarda, dijitalde bir şey çıkınca diyorlar ki biz buraya el koymuştuk. tasallutta bulunmuştuk, öyle diyeyim ben. Tagallüpte bulunmuştuk, tahakkümde bulunmuştuk, temellükte bulunmuştuk. Gasp etmiştik. Artık o daire, o camia içinde bulunan insanların yazıları da sonradan bile olsa bize aittir. Nasıl bir mantıksa bu? Nasıl bir mantık? 20. asırda. Hukuku görüyor musunuz? Hukuk değil, buna rahmetlik Bekir Berk hukuk derdi. İnsan gönül her zaman arar durur bir yarı sadık. Bazen de sadık dedikleri çıkar münafık. Hele bir de böyle atıp tutuyorlarsa iyilik, güzellik adına hiç farkına varmadan takılır münafıkların arkasından gidersiniz. Ve nitekim şimdileri köşelerinde yazıyorlar. Yani bir döneme kadar, belli bir devreye kadar iltizam oldu. Demek ki biz öyle bir günah işledik. Fasıkı sezemedik. Zalimi sezemedik, münafıkı sezemedik, onları müstakim insan zannettik. Cenab-ı Hak ne diye basiretinizi kullanmadınız? Ne diye hüsnü zan derken ademi itimat mülazasını canlı tutmadınız? Neden ne olduğunu bilmediğiniz insanlara sırtınızı döndünüz, arkadan hançerlendiniz. Yani sebep, bu sebep yani. Yalanlara kandınız. Yalan bir lafzı kafirdir. İftiralara kandınız. İftira bir kafir tavrıdır. İsnat bir kafir tavrıdır. Karalama bir kafir tavrıdır. Camiye gelen yapsa bile bir kafir tavrıdır. Bütün bu sebepleri sıralayabilirsiniz. Fakat bütün bunların arasında çok önemli sahiplerden bir tanesi de mefkuresizlik. Mefkure tabirini Ziya Gökalp Fransızca idealin karşılığında kullandı, dilimize soktu. O güne kadar biz ideali duyduğumuz andan itibaren ideal diyorduk. Fakat Hazreti Pir-i Mugan Şemit Taban, ondan da mana çıkarıyorlar, diğerini de söyleyeyim, Hazreti Bediüzzaman, gayeyi hayal diyor. Ve o meseleye bir yönüyle bir hüküm yüklerken diyor ki, gayeyi hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere döner etrafta gezer. Bir insan yüksek bir gayeye dilbesti olmamışsa, gönlünü ona vermemişse, onun için oturup kalkmıyorsa, hep onu soluklamıyorsa, hep onun rüyalarını görmüyorsa, hiç farkına varmadan kendisini nefsanilik akıntısına kaptırıverir. Bir egoist olur, farkına varmadan. Bir egosantrist olur, bir narsist olur. Daha bilmem Allah'ın belası neler, neler olur. Bu açıdan ben kardeşlerin, bu işe, bu davaya gönül vermiş insanların bu kategorilerin herhangi birisine girdiğini iddia etmek suretiyle onlara karşı saygısızca bir ifadede bulunmak istemem. Fakat herkes kendine bakarken hakikaten çok ciddi bir gayeyi hayalimiz oldu mu? Bir mefkuremiz oldu mu hakikaten? Hep ne olur yani? Namı Celili Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, güneşin doğup battığı her yere götürelim. Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz ve aynı zamanda din süzgecinden geçen, kitap ve sünnet referansıyla bugüne kadar gelen, kitap ve sünnet referansıyla, icma referansıyla, kıyas referansıyla, tercih referansıyla, bugüne kadar gelen ve bize mal olan geleneklerimiz, tali edille-i şer'iye. Bunları topyekün dünya çapında ihya etme adına ölme ölesiye bir gayretimiz oldu mu? Ölesiye bir gayret. Siz bir tohum gibi bir mefkure uğruna, bir başa yürüme adına, tıpkı bir ağaç olma adına bir fidenin, bir filizin toprakta efendim uzun zaman kalmasına katlanmak suretiyle bir ağaç olma esasen, bir selvi olma, bir çınar olma gayeyi, hayalini her zaman yaşadınız mı? Derinlemesine bu mesele yaşanmadıysa zannediyorum, işte enaniyet bir yönüyle bizim için öyle bir küsufa sebebiyet vermiştir. Ve Cenab-ı Hak onun tokatını vurmak suretiyle, yani kulağımızı çekmek suretiyle, ensemize hafif bir şamar indirmek suretiyle, bu o kadar. Aklınızı başınıza alın. Siz başka bir davanın yolcularısınız. Oturun, kalkın, hep onu düşünün. Ve kendi kendinize deyin ki Allah'ım, bize öyle bir akıl, öyle bir mantık ver. Kafamızdaki nöronların bütününü çalıştırıyor muyuz? Beynimizdeki nöronların. Zannetmiyorum ben. Nörologlar diyorlar ki onların yarısı bile çalışmıyor. Çalıştıranlar çalıştırmış onu. Çağın insanına kadar çalıştıranlar çalıştırmış. Çalıştırın onları. En olmaz gibi görülen problemleri de çözün. İnsanlığa sürpriz armağanlar sunun. O size ait geçmişten tevarüs ettiğiniz güzellikleri hal ve temsil resimleriyle meşherlerde öyle bir sergileyin ki insanların başı dönsün, bakışı bulansın. Koşan koşana, sizin sergilerinize. Ama bu bütün o nöronları o istikamette çalıştırmaya bağlı. İnsanın belli sınırlı bir kapasitesi vardır. Şuna buna dağıldığınız zaman asıl gayeyi hayale verebileceğiniz güç ve enerji kalmaz. Güç ve enerjinizi, onu bir yönüyle, o güç enerji sistemini bütünüyle çalıştırarak en önemli hayati noktaya teksif etmek, konsantre olmak suretiyle bence onu elde etmeye bakın. Ha biz o mevzuda, size demem de benim gibi adamlar, bir arkadaşımız bana diyor ki ben öyle hep meseleyi üzerinize aldığınızdan dolayı çok üzülüyorum yani. Bu mevzunun tek günahkarı siz değilsiniz. Ama ben mevzunun önemli bir günahkarı kendimi görüyorum. Neden beynimin nöronlarını bütünüyle çalıştırmadım? Neden münafıka münafık diyemedim? O teşhisi koyamadım? Neden zalimi başta keşfedemedim? Edemedim. Hüsnü zannına binaen bütün arkadaşlarımızın mesailerine adeta bir kerte vurdurdum. Ben kendi kendimi sorguluyorum. Çok samimi söylüyorum. Başımı Rabbime en yakın olunan hal, secde hali yere koyduğum zaman Rabbena la tuahizna innesina vaktana ve la tuazibna bizunubina ve la tuazibna bizunubina. Ben ettim ya Rabbi çok defa içimden kelam-ı nefsiyle. Hanifi mezhebine göre bir yönüyle meşhur mütevatir olmayan şeyler namazda söylenmez. Ama çok defa bir yönüyle dilim onu kıpırdanıyor. Ben ettim ya Rabbi, sen etme diyorum. Efendim, benim günahlarımdan, hatalarımdan dolayı o masum, tamamen inanmış, kendini bu işe adamış insanlara çektirme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, zindanlarda, sürgünlerde, ihtifalarda, yurt içinde, gaybubetlerde, aç, susuz, sefil, gavurun reva görmediği şekilde, olmayacak şeylere reva görülmüş olarak, o mazlumlar, o mağdurlar, o mahcurlar, o muhtefiler, o farlar, yani firar edenler. Eğer benim yüzümdense Rabbim, benim günahım dağlar cesametindedir. Senin rahmetinden ümidini kesmiyorum. Gel günahım güh-i kaf olsa ne gam ya celil. Rahmetin bahrına nispeten ennehu şeyun kalil. Yine de senin rahmetinden ümidini kesmiyorum ama fakat vebalimin büyüklüğü karşısında da eziliyorum, eziliyorum, eziliyorum, eziliyorum. Bence size düşen şey de esasen vicdanınızda o ızdırabı duymak. Bu ızdırabı duyarak Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek. Süfyan İbni Uyeyne'nin ifadesiyle bazen muzdarip bir gönlün inlemesiyle Allah bütün bir ümmeti bağışlar. Bazen muzdarip bir gönlün inlemesiyle Allah bütün bir ümmeti bağışlar. Gelin Allah için hep beraber inleyelim. Zalimlerin def-ü refi için, zulüm adına ellerini size uzatanların ellerini doğruya, müsbete, pozitif şeylere döndürmeleri, döndürmemede inat ediyorlarsa onları kırmaları adına, kırıp yüzlerine vurmaları adına Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunalım. Bulunalım. Binlerce mazlum, binlerce mağdur, binlerce mahcur, binlerce müttehem, terör örgütü ittihamıyla, fırak-ı dahli ittihamıyla, paralel ittihamıyla, irtidat etmişler ittihamıyla, müttehem ve dolayısıyla ezilen binlerce insan, binlerce insan, sağa sola sığınan, başını sokacak yuva bulamayan binlerce insan, Cenab-ı Hak bu ızdırabı bir an evvel savsın. Buna mefkuresizliğimiz, gaye hayalimizin olmaması, idealsizce bir an yaşamamız sebebiyet vermişse şayet, o yırtığı yamamak da bize düşer. O arızayı gidermek bize düşer. O tahribatı tamir etmek bize düşer. Ama unutmayın, اَذَّالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْ Zalim bir Allah kılıcıdır. Allah onunla intikam alır, tedip eder, kulak çeker, şefkat tokatı vurur. Fakat sonra döner, zalimden de intikam alır.